kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie były poseł Artur Zawisza o dwóch zatrzymaniach przez policję, kiedy prowadził bez prawa jazdy. Powiemy o rezygnacji wojewodów wybranych na nowych posłów i o groźbie wojny domowej w Libanie. Nieszczęścia chodzą parami. Odstawiałem samochód do garażu. Wczoraj był niefortunny ciąg wydarzeń, którego żałuję. Tak mówi o dwóch zatrzymaniach przez policję były poseł Artur Zawisza. Były polityk, mimo że nie miał uprawnień, rano jadąc autem na Mokotowie potrącił rowerzystkę. Wieczorem znów prowadził samochód i został zatrzymany przez policjantów. To kuriozalne zdarzenie, mówił w TVP Info rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Mamy do czynienia z osobą, która wcześniej została zatrzymana w związku z powodowaniem zdarzenia drogowego, zdarzenia, w którym ranna została rowerzystka. Ta osoba została zabrana do szpitala. Jeżeli chodzi o zarówno pierwsze zdarzenie, jak i w drugim zdarzeniu, mamy do czynienia z osobą, która kierowała pojazdem bez uprawnień. Rzecznik Komendy Stołecznej dodał, że Artur Zawisza nie jest już objęty zakazem prowadzenia pojazdów nałożonym na niego przez sąd za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu. Dalsze losy postępowania zależą m.in. od określenia obrażeń, jakich doznała rowerzystka. Kobieta pracowała w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wybrani 2 tygodnie temu na posłów wojewodowie złożyli rezygnację. W czwartek dostali zaświadczenie o wyborze, ale będą pełnić swoje funkcje do 12 listopada, kiedy pracę rozpocznie nowy parlament. Zasiądzie w nim 7 dotychczasowych wojewodów. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacka, Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyska, Paweł Chreniak, wojewoda dolnośląski, Zbigniew Hoffman, wojewoda wielkopolski, Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, Władysław Dajczak, wojewoda lubuski oraz Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Premier ma czas na przyjęcie ich rezygnacji do pierwszego posiedzenia Sejmu. Nowi wojewodowie zostaną powołani po zaprzysiężeniu nowego rządu. Przywódca szyickiego Hezbollahu ostrzega przed możliwą wojną domową w Libanie. Lider ugrupowania, które wchodzi w skład libańskiego rządu, twierdzi, że ogromne protesty, jakie przetaczają się przez kraj, są podsycane przez Izrael i Stany Zjednoczone. Od ponad tygodnia tysiące osób wychodzą na ulicę i żądają dymisji władz. Libańskie protesty są największymi od kilkunastu lat, a na ulice miast w ostatnich dniach wyszło niemal 1 000 000 osób. Demonstracje zjednoczyły podzielonych na co dzień szyitów, sunnitów i chrześcijan. Najpierw domagali się oni walki z korupcją i bezrobociem, a teraz chcą dymisji rządu. W piątkowym przemówieniu lider Hezbollahu Hassan Nasrallah ostrzegł swoich zwolenników, by trzymali się z dala od protestów. Powiedział też, że obalenie obecnych władz doprowadzi do chaosu i wojny domowej. Obawiam się tego, co może stać się z krajem. Ktoś może wykorzystać tę sytuację, by wzniecić niepokoje, które doprowadzą do wojny domowej. Protesty w Libanie doprowadziły do paraliżu w wielu miastach, w tym w stolicy Bejrucie. Demonstrujących z ulic bezskutecznie próbowało usunąć wojsko. W kraju od tygodnia zamknięte są banki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Słynna londyńska sala Wigmore Hall wypełniona muzyką Mieczysława Weinberga. Melomani do wieczora usłyszą jego kompozycję podczas 3 koncertów. To kompozytor nieco zapomniany, niesłusznie i być może już niedługo, mówi mi dyrektor Wigmore Hall, John Gilhooly. W tych utworach zamknięta jest historia życia. Pod wieloma względami to był człowiek złamany, ale nigdy się nie poddał. Do końca miał na przykład nienaganne maniery. Chyba go zaniedbaliśmy. Często muzyka zostaje zapomniana, ale gdy odkryje się ją na nowo, wtedy już z nami pozostaje. Warto więc odkryć znów Weinberga. Dla mnie odkurzenie tej muzyki to naprawdę była radość. Główną rolę odegra Linus Roth, skrzypek, Stowarzyszenie Pianisty Jose Gallardo. Przedstawią twórczość kameralną Weinberga, głównie na skrzypce, jak również pieśni żydowskie. Dodaje Zofia Zembrzuska z Instytutu Adama Mickiewicza. A wydarzeniu towarzyszy premiera książki brytyjskiego muzykologa doktora Daniela Elfika. Tytuł: Muzyka za żelazną kurtyną. Weinberg i jemu współcześni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, tylko na zachodzie będzie się chmurzyć i od 16 do 22 stopni. W nocy i jutro na północy i zachodzie kraju pochmurno i deszczowo, poza tym pogodnie. Nad ranem od 5 stopni na Podhalu do 9 w centrum i 12 nad morzem. W niedzielę koło brzegu 14 stopni, w Augustowie 15, w Warszawie 18, w Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Life you wished you had, and now it's done. When lightning strikes the places we grew old, the things you've learned to hate and things you love. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Brush it off. Postanowiłam sięgnąć do tego nagrania z zespołu Paula i Karol i myślę, że to była dobra decyzja. Ta druga godzina Radiowego Domu Kultury to będzie godzina bardzo muzyczna w związku z naszymi gośćmi, bardzo literacka. Będziemy mieć dwie propozycje związane z lekturą. No i oczywiście tradycyjnie ją zaczniemy, czyli Agnieszka Obszańska przy telefonie wykręca numer. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od BWA w Tarnowie, gdzie już od 30 października będziemy mogli oglądać wystawę o dość długim tytule. Wybrane filmy, fotografie, spacery i obiekty Krzysztofa Maniaka z lat 2016-2019. Dla mnie to radość podwójna, bo po pierwsze to bardzo ciekawy artysta, a po drugie laureat naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne. A więc ruszajmy do Tarnowa. Z wielką przyjemnością chciałam zaprosić Państwa na wystawę, która jest dla nas bardzo wyjątkowa. Krzysztof Maniak to artysta, który mieszka w najbliższej okolicy Tarnowa, miejscowości, która nazywa się Tuchów i chociaż jest małym miasteczkiem, to ma wiele walorów i kulturalnych, i pejzażowych. Jest tam bardzo, bardzo piękny już krajobraz górzysty się zaczyna i w tej niezwykłej scenerii powstają prace Krzysztofa Maniaka. Jak mówi nasz tytuł, są to filmy, fotografie, spacery, performanse, obiekty, które powstają często dokamerowo i jedynymi ich widzami w czasie rzeczywistym powstawania jest i artysta, i ta natura, która go otacza. Mówi Ewa Łączyńska-Witz. A my próbujemy wspólnie z kuratorem Sebastianem Cichockim przenieść tę niezwykłą sztukę do galerii, pozwolić Państwu odczuć no właśnie tą bliskość natury, bardzo takie zmysłowe działania, haptyczne, niezwykłe i mam nadzieję, że to się nam uda, ponieważ tutaj heroicznie próbujemy stworzyć naprawdę fantastyczną aranżację tej wystawy. Krzysztof pomimo młodego wieku ma bardzo duży dorobek artystyczny i duże osiągnięcia, w tym wygraną w konkursie Talenty Trójki, która była dla niego, myślę, że w tym momencie, w którym dostał tę nagrodę, bardzo ważną nagrodą, która też pchnęła go dalej i pozwoliła mu rozwinąć swoją twórczość. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa też niezwykła wystawa, a dla nas na pewno bardzo ważna, ponieważ no to właśnie lokalny artysta, którego sztuka jest bardzo uniwersalna i którego sztuka jest bardzo światowa. Wystawa potrwa od 30 października do 24 listopada, a szczegóły znajdziemy na www.bwa.tarnów.pl. A teraz przeskakujemy do Wrocławia i tamtejszego Muzeum Architektury. Prosto na wystawę zatytułowaną Terra X minus nieskończoność Archiwum Przyszłości. I jest to rozbudowana refleksja na temat przyszłości człowieka na Ziemi w kontekście architektury i sztuki. No, mierzymy się z wizjami przyszłości i to tymi z teraz i tymi z kiedyś, bo w ramach tej wystawy zderzamy trochę dwa archiwa wizji tego, co ma nastąpić. Ja dodam tylko jeden ważny komponent do tytułu tej wystawy, bo to jest Terra X minus nieskończoność. Wydaje mi się, że ten zabieg odjęcia nieskończoności, czyli takiego trochę nam uświadomienia, że ani świat nam, ani my światu nie jesteśmy dani na zawsze, jest ważny w kontekście tych projektów, które pokazujemy, bo one trochę programują, projektują to, co może się wydarzyć, albo co powinno się wydarzyć, żebyśmy się utrzymali w tej grze pod tytułem cywilizacja. Mówi Michał Duda. Jedną stroną medalu, który jakby konstytuuje tę wystawę, jest takie mityczne wydarzenie z wrocławskiej i właściwie ogólnopolskiej architektury, które miało miejsce w 1975 roku. Otóż w tym to roku Stefan Miller, wybitny architekt, a przede wszystkim teoretyk architektury, stworzył rzecz niebywałą. W tej socjalistycznej Polsce stworzył taką ogólnoświatową platformę wymiany myśli na temat architektury. To się nazywało Międzynarodowa Wystawa Architektury Intencjonalnej Terra 1. Zaprosił do udziału w tej wystawie wybitnych architektów i myślicieli z całego świata. Super Studio, Rem Koolhaas, no, wybitne postacie plus polscy architekci. No i każdy z nich miał zadanie wypowiedzieć się na temat, no generalnie rzecz biorąc, zderzenia cywilizacji i natury. Dla nas to też jest taki tożsamościowy punkt rozpoczynający cały proces rekonstrukcji tego archiwum. To jest wystawa, do której zaprzęgnięci zostali nie tylko architekci, ale też artyści, bo tak też działo się od początku, od tej pierwszej Terry. Stąd między innymi, no moja ulubiona praca tej wystawy, czyli praca architektura intymna Natalii LL, która jest właściwie takim apelem o to, żebyśmy nie skupiali się na budynkach, tylko zaczynali od siebie i od wzajemnych relacji, które powinny być prawidłowo zbudowane, żeby w ogóle jakoś poukładać sobie ten świat dookoła nas. No i takim ważnym aspektem poza świata architektury jest też aranżacja tej wystawy, którą tworzy Robert Kuśmirowski. To Terra X w Muzeum Architektury we Wrocławiu. A tę wystawę możemy oglądać aż do 2 lutego. A na koniec jeszcze Bydgoszcz i 11. Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł. Od 3 do 17 listopada będziemy mieli okazję poznać różne oblicza kameralistyki. Mierzymy się z muzyką kameralną, a to jakby bardzo pojemne pojęcie. W tym roku rzeczywiście podczas festiwalu będzie i klasycznie, i jazzowo, i będzie też filmowo. Będzie muzyka dla tych dużych i będzie również jeden koncert dla tych małych. Mówi Magdalena Świątkowska-Szczęch. Między innymi na naszym festiwalu wystąpi zespół Kroke i przyznam szczerze, że jest to trochę taki koncert na życzenie publiczności. No i właśnie zespół Kroke po zwykle z mężem byli tymi, których bydgoszczanie mieli ochotę usłyszeć po raz kolejny, więc w tym roku zapraszamy Kroke. Będzie też fantastyczne łotewskie trio wiolonczelowe i to jest takie trio, które bawi się tak trochę pomiędzy muzyką klasyczną i muzyką rozrywkową, a ponieważ my wiemy, że liczy się tylko to, że muzyka ma być dobra, więc Melo M znajdzie się na festiwalu w tym roku. Bardzo się cieszę osobiście z koncertu Mariusza Patyry, który jest fantastycznym polskim skrzypkiem, którego rzeczywiście pewnie nie trzeba Państwu przedstawiać. Mariusz Patyra, odpowiem tylko tym, którzy nie wiedzą, że jest jedynym Polakiem, który wygrał jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych Niccolò Paganiniego w Genui. No i właśnie już za chwilę będzie występował w Bydgoszczy. A na 11. Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł zapraszamy do Bydgoszczy. Od 3 do 17 listopada. Przypomnę, że wszystkie te propozycje zapisaliśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. Tarnów, Wrocław, Bydgoszcz, namiary, linki do wzięcia od ręki. Meeting by Chance, nagranie Something Better doprowadziło nas do spotkania z autorką, którą doskonale znamy, ale po raz pierwszy spotykamy się z nią w tej wersji. Trochę skomplikowałam tę zapowiedź, Jan Niebudek wszystko wyjaśni. A u nas dziś gość szczególny, Justyna Kopińska, autorka reportaży obnażających zło. To zwyczajne, to systemowe, to czyhające za zasłoną uśmiechu i czaru. Teraz wraca z reportażem fabularyzowanym. Obłęd. Taki nosi tytuł. Ja tutaj chciałam przy pomocy jak najmniejszej ilości słów opowiedzieć o złu, o tym jak wygląda w Polsce twarz zła. Bo moim zdaniem o złu należy pisać właśnie dokładnie w taki sposób, pięścią w twarz, żeby było jak najmniej słów. I dla kontrastu teraz powstaje książka, nad którą pracuję, która jest o miłości, o Warszawie, o wartościach i ona jest dużo bardziej poetycka i już tę formę przybrałam zupełnie inną, bo tutaj pisałam obłęd 4 lata, a ostatni rok to praktycznie wycinałam cały czas teksty, fragmenty tekstu duże i zamieniałam jeden akapit na jedno zdanie. Tam pozwalam sobie na dygresję, bo uważam, że właśnie o miłości można pisać w takim zupełnie inny sposób. To pocieszające bardzo, że potrafisz jakby zwrócić się ku pisaniu o miłości. Przyzwyczaiłaś nas trochę do tego, że zajmujesz się tym, co najmroczniejsze. Jednak jest to wszystko bardziej zniuansowane i tu już przechodzę do obłędu. Obłęd jest opowieścią o Adamie. Adam jest dziennikarzem śledczym, czyli no nie jest to Justyna Kopińska, ale jest to Adam, który jest dziennikarzem śledczym, który dowiaduje się, że na pewnym oddziale szpitala psychiatrycznego dzieje się coś złego, wydarzyło się coś złego i postanawia wcielić się w pacjenta. Adam jest tutaj wzorowany na moich kolegach, czyli nie ma w nim mnie. Natomiast ja bardzo często widzę coś takiego, że wszystkich dotyka tutaj obłęd w tej książce, czyli zarówno doktor Alicja, która jest taką klasyczną postacią psychopaty, osoby bez emocji. Czyli ordynator tego ordynator, oddziału. I absolutnie ją rozumiemy w tym całym jej obłędzie i znęcaniu się nad ludźmi. A osoby, które trafiają do takiego szpitala, to też często nie są osoby jakieś doskonałe, bardzo dojrzałe psychicznie, tylko bardzo często wśród tych osób są jednostki zagubione. I tutaj chciałam je prawdziwie przedstawić, że niektórych z nich także dotyka obłęd. I obłęd dotyka też osoby, która bada sprawę, czyli tego dziennikarza Adama. I to jest bardzo częste wśród osób, które są doskonałe w swoim zawodzie. Wśród na przykład moich kolegów policjantów, ale też na przykład wśród znanych reżyserów, że oni są fantastyczni w tym, co robią zawodowo i są bardzo dojrzali, a w sprawie prywatnej pozostają dziećmi. I dlatego tak fajnie, jak powiedziałeś, że ja po prostu potrafię tutaj pisać o tych dwóch sprawach, bo dokładnie o to mi chodzi. Marek Edelman mówił, że w każdym z nas jest cząstka komendanta z Treblinki, a Hanna Krall dodawała, że w każdym z nas jest też cząstka Marka Edelmana. I ja w obłędzie skupiam się na tym, jakie w Polsce są mechanizmy zła. One są bardzo charakterystyczne dla Polski. Po to, żeby ludzie mieli już taką refleksję i nie dopuszczali do tego, żeby doktor Alicja, bo tych doktor Alicji jest tak dużo w całej Polsce, żeby nie dopuszczali, żeby te osoby miały taką władzę, jak mają. A właśnie w tej książce o miłości i wartościach skupię się na tym, co wyzwala w nas dobro, żeby ludzie też to zobaczyli. Jesteś pierwszą osobą, której to powiem, że to jest ta różnica dla mnie. Dlaczego przeszłam z reportażu do fikcji? Ja w reportażu chciałam mieć moc sprawczą i ją miałam, czyli wsadzanie przestępców do więzień. To się odbyło po moich tekstach. Zmiana prawa, bardziej bezpieczne instytucje zamknięte dla dzieci. Teraz chcę powodować refleksję nad tym, co wydobywa w nas dobro, a co zło. I nigdy nie jest to wszystko takie jednoznaczne też. Alicja Wasny, czyli właśnie ordynator tego oddziału, to jest osoba, którą właściwie moglibyśmy łatwo skreślić, a później robi jedną rzecz, która sprawia, że ja ją zaczynam bardzo lubić, przynajmniej w tej jednej sferze. Ponieważ ona staje w obronie swojego przyjaciela w trudnej, bardzo dla niego prywatnej sytuacji. No właśnie, czyli chciałaś dać jej też coś takiego. Bo tak jest, że osoby psychopatyczne są niezwykle czarujące. I ja też chciałam, żeby ludzie, którzy mają takie osoby wśród znajomych, żeby potrafiły je rozpoznać. A jeżeli ktoś robi coś dobrego, choćby raz, to często nam przysłania wszystkie jego złe uczynki. I właśnie ta scena podobała się, bo ja wysłałam już po napisaniu obłęd jeszcze do 7-8 moich takich autorytetów, a jedna właśnie z tych osób powiedziała dokładnie po tej scenie, którą wymieniłeś, bardzo dobra polska reżyser, że czasami się identyfikowała z doktor Alicją. To jest jeszcze chyba ważne, żeby to powiedzieć, choć nie wiem, czy to jakoś skomentujesz. Ja mam takie poczucie jako czytelnik, że ty piszesz sercem, z serca, od serca i że niezależnie od tego, czego by to dotyczyło, to jest pisane twoją wrażliwością, która pomimo zetknięcia z całym tym złem pozostała takim zdziwieniem, wrażliwością dziecka w jakiś sposób. Ja na pewno piszę sercem, a później dopiero to przenoszę na umysł, czyli jak już napiszę książkę i jak wtedy na przykład wysłałam do tych autorytetów i niektórzy mi zwrócili uwagę, na przykład o kurczę, ta książka nie spodoba się niektórym artystom, bo zwrócili uwagę właśnie, że tam ja też krytykuję takie niektóre rozmowy, które się toczą wśród elit, a które dotyczą pogardy dla ludzi. I ja dopiero wtedy się zorientowałam, że tak może być. To znaczy rzeczywiście ja tego nawet nie wzięłam pod uwagę, czyli ja w ogóle nie robię czegoś instrumentalnie. Ja na pewno to wychodzi tak od środka ze mnie. Obłęd. Taki tytuł nosi reportaż fabularyzowany Justyny Kopińskiej. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Nie zapominamy o adresie korespondencyjnym. To jest oczywiście informacja dla tych, którzy chcieliby skorzystać z tych egzemplarzy obłędu, które czekają na słuchaczy Radiowego Domu Kultury. Thank you. Odwiesić, założyć, założyć, odwiesić. Trwają tutaj przygotowania jak przed jakimś występem w teatrze co najmniej. W naszym studiu goście Michał Wieraszko, dzień dobry. Dzień dobry. Michał Szturomski, dzień dobry. Witam serdecznie. Czy ja teraz was po prostu przedstawiam jako Prowinc Połzen, czy to jest tytuł płyty, którą wspólnie wymyśliliście, nagraliście i ona już jest? Szybko to ustalmy bez wnikania w jakieś długie dywagacje. Czy to jest nazwa, to jest tylko tytuł płyty, czy nazwa także waszego takiego projektu artystycznego? Chyba nazwa projektu jednorazowego, a tym samym raczej tytuł płyty. To jeszcze dwa kolejne pytania. One już się pojawiły na naszej antenie, ale warto przypominać i wracać, robić taki krok do tyłu. Dla tego utworu, dla tej płyty i dla tego pomysłu w ogóle najważniejsze. Jaki jest wasz związek z muzyką tradycyjną? Teraz może na Michała Szturomskiego spojrzę. Jak te relacje należy ująć i nazwać? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja sobie to pytanie również sam zadaję od kilku miesięcy, a właściwie od początku, jak zaczęliśmy ten projekt, czyli od mniej więcej roku. Mój związek z muzyką etno, czy z muzyką folkową jest taki troszeczkę na dystans, ale ona gdzieś tam zawsze w moim życiu się pojawiała, ponieważ jestem z wykształcenia muzykologiem. Współczujemy. I gdzieś tam siłą rzeczy te wątki się pojawiły w szkole, że tak powiem brzydko. Ale potem i również w mojej pracy zawodowej, bo z kolei zawodowo zajmuję się byciem konsultantem muzycznym i często takie zamówienia miewałem i wiele rzeczy gdzieś tam pokochałem. Szczególnie z tej takiej post-folkowej sceny polskiej. No, kapela ze wsi Warszawy i Wojtek Krzak, z którym się tam znamy dziś osobiście, to jest taki mój faworyt od wielu lat, więc gdzieś tam w różnym kształcie ta muzyka się pojawiła. Nie jestem znikąd, że tak powiem, w tym temacie. No nie, w ogóle nie sugerowałam tego, że jesteś znikąd i też nie myślę tak o Michale Wieraszko. Policja folkowa nie przyjedzie. Nie o to chodzi. Chodziło mi bardziej o to, jak należy to w kontekście Prowinc Połzen pozycjonować, czyli no, jaka jest ta relacja w kontekście waszej już muzyki, Michał. Może ty mi pomożesz. To znaczy, myśmy sięgnęli po te źródła tylko przez naturę tej płyty, którą de facto podjęliśmy na zamówienie. Ale na zamówienie na własnych warunkach. I to zdecydowało, że się tym zajęliśmy. I jakby ta, jakkolwiek, nie wiem, czy fascynacja za duże słowo, bo folkowa policja rzeczywiście za chwilę przyjedzie. My jakby nie jesteśmy specjalistami od tej muzyki. Ale to kogut taki prawdziwy wtedy pieje. Dokładnie. Dosyć żartów, ironia się nie broni przez radio, ludzie pomyślą, że to na serio. To były żarty, proszę państwa, więc z folkową policją żarty. No i wracając do tematu. Zaczęliśmy zgłębiać ten przebogaty i bardzo piękny temat, przynajmniej jeżeli chodzi o ten wycinek wielkopolski muzyki źródeł, muzyki świata przy okazji Prowinc Połzen. I te związki, wiesz, ja mogę dzisiaj powiedzieć, że mam związki z panem Edziem, z panem Beniem i z panem Jankiem ze Zbąszynia, bo to są ludzie, których poznaliśmy na etapie nagrań tej płyty. I to są ludzie, którzy nas oczarowali swoim patrzeniem na świat, mam wrażenie. I trochę takim rzeczywiście czymś źródłowym i czymś etno, czego jest coraz mniej. Może nie zanika, ale jest coraz mniej. I faceci koło 70-tki, którzy dmią w kozły i czerpią tą radość życia, będąc na scenie z takimi majtkami jak my. Super. To może też od razu powiedzmy naszym słuchaczom, na czym polega to zamówienie. To, jak rozumiem, chodzi o to, że ten artystyczny byt został zrealizowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, tak? Zgadza i że się. Wszystko to wiązało się z setną rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego, zwycięskiego powstania, co warto zawsze przypominać. I to jest druga w mojej głowie płyta z ostatnich miesięcy, która odnosi się do tradycyjnej muzyki wielkopolskiej, przetwarza ją na swój sposób i jest świetna, to od razu powiem, zanim zaczniemy słuchać jej dalej. Pierwszą taką był Polmus. Oni też w pewnym sensie, no nie na zamówienie może takie jak wasze, ale też z inicjatywy zewnętrznej wzięli się za muzykę tradycyjną, przerobili ją przez własną wrażliwość i też wyszła z tego super przygoda. To może teraz posłuchamy, dobrze? Zrobimy przerwę na słuchanie. Proponuję, żebyśmy może wskoczyli nieco wyżej, czyli do na przykład utworu numer 2, jeżeli nie macie nic przeciwko temu. Z płyty to jest komunikat oczywiście dla Eli Malinowskiej, która realizuje audycję i za chwilę wracamy do rozmowy. Na naszej antenie Prowinc Poznań słuchamy płyty i rozmawiamy z Michałem Wieraszko i Michałem Szturomskim, którzy za te płyty odpowiadają. Ten wątek, który rozpoczęliśmy przed nagraniem, to może uzupełnię jeszcze, bo oczywiście na tej płycie także pojawili się współpracownicy. Szymona Waliszewskiego wskazujecie jako takiego człowieka, który tutaj, jak rozumiem, przy tych samplach źródłowych i konsultował też muzycznie i historycznie. To możemy go w tym miejscu wymienić? To jest dobry chyba, tak? Kontekst. Bardzo dobry kontekst. Wszelkie dotarcie do wspomnianych pana Edzia pana Benka i pana Janka, to są umiejętności i pasja i hobby Szymona, który historię w ogóle, a szczególnie historię Wielkopolski, ma naprawdę obcykaną. No właśnie, bo ten drugi wątek, który też trzeba byłoby tutaj zaznaczyć, chociaż oczywiście nie mamy na to bardzo dużego czasu, to ten wątek historyczny, czyli jednak konkretnego wydarzenia, które gdzieś stoi, jest jakiś taki zbudowany punkt odniesienia dla tej płyty. Dosyć ciekawie do tego podeszliście, bo przemyciliście jakiś taki niepokój tymi tekstami, tymi samplami, które się pojawiają, na przykład, że 27 grudnia pojawia się nagle ta data i to jest naturalne dla mnie, która nie została wychowana w świadomości historycznej tych konkretnych wydarzeń, że ja sobie natychmiast cyk, sprawdzam Poznań, 27 grudnia i jestem dokładnie w ogródku. Tak to zadziałało na mnie, a jak to w waszym pomyśle przebiegało, żeby tę właśnie datę konkretną i jednocześnie swobodę artystyczną pogodzić? To znaczy tak, my przede wszystkim nie chcieliśmy patrzeć na tamten czas z perspektywy dzisiejszego dnia i dzisiejszego stanu kultury, świata i jakiegokolwiek innego. Pomyśleliśmy, że zamiast jakby opowiadać w może niezbyt charakterny, czy też niezbyt szczery sposób o wydarzeniach z tamtych czasów, muzyką, przenieśliśmy się tą muzyką do tamtych czasów i stwierdziliśmy, że to jest to zarzewie kultury i to jest ten, i to jest to, co nie zgasło w tych ludziach. To, co było gdzieś tam skrzętnie chowane w sercach, domach i w tradycji. I poniekąd to jest nośnikiem świadomości, czy kultury, czy języka, czy jakichkolwiek przejawów tej kultury w jakimś dłuższym, w dłuższej perspektywie czasu. To po tą muzykę sięgnęliśmy, bo to ona wtedy nie zgasła i to ona tych ludzi jakoś utożsamiała ze sobą. Tak, bo musi być jakiś taki wspólny język, prawda? Mówi się, to jest takie wyświechtane, banalne określenie, że muzyka jest językiem wszechświata, ale koniec końców rzeczywiście musi być coś, co wspólne nie bębni, że chcemy razem stanąć. W tym przypadku ludzie chcieli razem stanąć, sprzeciwić się, zbuntować. Ale wracając do płyty, która wychodzi w roku 2019, ona jest taką emanacją, powiedziałabym, właśnie tej życiowej siły, która potem już jest poza czasem. Już ona się nie wiąże z historycznym wydarzeniem, w ogóle się nie wiąże z konkretnymi ludźmi, tylko jest czymś, co jest naturalne i bardzo świeże. Świetnie mi się tej płyty słucha, od początku do końca, od końca do początku, bo nagle ta muzyka tradycyjna wyrywa się z kontekstu też polskiego. Bębny są wszędzie, tak? W każdej muzyce tradycyjnej, na całym świecie. Rytm i to przywiązanie do basu, który tak nas sprowadza do ziemi, ale jednocześnie jest szansą na trans, czyli oderwanie się od tej ziemi, też jest doświadczeniem ludzi z różnych kręgów. Świetnie wam się to udało zrobić. Nie wiem, czy to była kwestia jakiejś kalkulacji, pomysłu, skąd to się wzięło, na którego z was mam spojrzeć? Może na Michała z Brodą, czyli Sztrąskiego. Tak. Wydaje mi się, że jakby nasza droga poprzez tą muzykę wielkopolską i wiesz, jakby tą całą sytuację, to była jedna wielka radość tworzenia. Że jakby przez to, że nie mieliśmy żadnych ograniczeń, to po prostu postanowiliśmy w pewnym sensie popłynąć przez to i zobaczyć, co się wydarzy. Tak jakby też na początku tworzenia tej płyty nie do końca widzieliśmy, jak będzie miała ostateczny kształt. I gdzieś tam wyszliśmy z takiego założenia, że jakby to, że to powstanie było zwycięskie i gdzieś tam powinniśmy zaakcentować tą radość z tego, że jest zwycięstwo i jakby też się w pewnym sensie z uśmiechem do tego jakoś tam podchodzić i zrobić muzykę, która będzie taneczna, rozrywkowa. Oczywiście ona czasami jest, może być może trochę mroczna, ale mimo wszystko to jest po prostu brzmienie klubowe gdzieś tam na końcu. No, tak wyszło, nie? Gdzieś tam w tej muzyce odnaleźliśmy dużo mistycyzmu, wbrew pozorom. I te sample, o których mówisz, one są bardzo krótkimi wycinkami treści, a jakże znamiennymi i dla tego regionu, i dla tamtych czasów. I mam nadzieję, że i trochę nośne w czasach dzisiejszych i znaczące. Tak myślę i to właśnie ciekawe jest to, że można się z konkretnego miejsca wyjść, czy też w tym przypadku wyjąć sample, ale potem uzyskać efekt, który jest uniwersalny i naprawdę odwołuje się do takiego, trzeba trochę wyjść poza postrzeganie człowieka w sposób taki prosty i przywrócić mu to takie kosmiczne postrzeganie i czułość na przyrodę, na rytm, na to, co nas otacza i wtedy ta płyta wchodzi niezależnie od tego, kto jej będzie słuchał. Chociaż pojawiają się takie momenty, w których są też słowa ważne, nie jest ich bardzo dużo. Też patrzę na ciebie, bo one oczywiście pochodzą z twojego talentu. Właśnie, dlaczego nie jest ich więcej na przykład? Bo co, coś psuły, przeszkadzały, czy... Mieliśmy wrażenie, że muzyka tamtego okresu dzieli się na zupełnie instrumentalną lub na zupełnie piosenkową, tak naprawdę w warstwie formalnej, zupełnie zbliżoną do tego, co nazywamy popkulturą drugiej połowy XX wieku i pierwszej połowy XXI wieku. Zdecydowaliśmy się na tańce wielkopolskie 100 lat później, gdzie tej warstwy lirycznej było niewiele tak naprawdę. W dzisiejszej muzyce tanecznej też dominują sample, też raczej opowiada się historię sound designem pewnym opartym o słowa niż emocjami wprost. Ale cały czas mam z tyłu głowy taką jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć a propos tego mistycyzmu i tego, co mówiłaś o basach, o tym, że człowiek jest przywiązany do ziemi, unosząc się nad tą ziemią dzięki tej transowości i tak dalej. To, co mnie uderzyło przy poszukiwaniach związanych z tą płytą, to na przykład haft nutkowy wielkopolski, który pewnie jak większość haftów na świecie. To jest ten na okładce też, tak? Tak. Zaprezentowany? Absolutnie skojarzył mi się z jakąś mandalą, z jakimiś motywami mitochondrialnymi, komórkowymi i tak dalej. Skąd te kobiety tkając to mogły to wiedzieć, musiały to czuć? To chyba jest dobry moment, żeby postawić kropkę, okay. Bo jak będziemy teraz wszystkie jakieś tego rzeczy opowiadać i dopowiadać, to popsujemy ten irrealistyczny, ale jednocześnie wykraczający przebieg tej historii. Bardzo wam gratuluję płyty. Czy ona jest dostępna wszędzie? Czy można ją po prostu znaleźć w sklepach muzycznych? Czy trzeba się jakoś specjalnie postarać? Tak. Postaraliśmy się, żeby była porządna dystrybucja. Płyta jest dostępna we wszystkich dobrych sklepach muzycznych w Polsce, jak i również na serwisach streamingowych. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Prowincz Pozen to jest także okładka, którą widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Michał Szturomski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzisiaj taki coming out, jeżeli chodzi o twoje przywiązanie do tradycji, i Michał Wiraszko. dziękuję ci bardzo. I słuchamy oczywiście na zakończenie jeszcze jednego utworu. Słyszałem z całej mieście. Prowincz Pozen to jest płyta, z której gramy. To jest płyta, przy której powstawaniu także brali udział goście. Jerzego Mazalewskiego wymienię ze względu na ten utwór, ale oczywiście warto doczytać. A my teraz przenosimy się do świata literatury. Mateusz Matyszkowicz i napisy końcowe, tylko jeszcze od nas Agnieszka Szydłowska, Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek, Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia. Trójkowy chuligan literacki. W Trójkowym chuliganie literackim historia niezwykłych podróży. Było ich kilka milionów. Karolina Przewrocka-Aderet, dzień dobry. Dzień dobry. Polanin z Polski do Izraela. Alija to? Żydowska emigracja do Palestyny, do Izraela. To słowo, które oznacza wstępowanie do tego miejsca, które jest położone wyżej. To ma swoją biblijną konotację, ale też ma swoją taką konotację bardzo symboliczną, bo każdy Żyd, który przyjeżdża do Izraela, tak jakby się wznosił. Pierwsza alija z ziem polskich była jeszcze przed II wojną światową. Niektórzy twierdzą wręcz, że Izrael założyli Żydzi, którzy przyjechali z Polski. Nie jest to do końca prawda, ale nie jest to też rzecz jakoś pozbawiona racji bytu, bo wiemy, że przedwojenna Polska wspomagała państwo Izrael na jego początku i cała elita polityczna tego pierwszego Izraela mówiła w języku polskim. Tak, no jeszcze te przedwojenne alije, alija Grabskiego chociażby, ta alija z lat 20. To jest alija, o której w Izraelu śmieją się, czy w Palestynie, bo jeszcze przecież Izrael wtedy nie istniał. Śmiano się, że to były polskie nalewki, warszawskie nalewki przeniesione do Tel Awiwu. Była to ta właśnie zwana też alią kioskową, alija osób, które no, przywoziły swoje majątki. No majątki, które zostały jakoś tam uszczuplone na skutek reformy Grabskiego, która wówczas miała tutaj miejsce w Polsce. No i wówczas oni zebrali te swoje majątki, wyjechali. I mówiono wtedy, że faktycznie Tel Awiw chociażby powstawał na bazie tych majątków polskich Żydów, którzy przyjeżdżali, wręcz ekonomicznie pompowali to młodziutkie żydowskie miasto, pierwsze prawdziwe żydowskie miasto na świecie. I tak jest również później. Tak jak pan wspomina, oczywiście polscy Żydzi nie byli tymi jedynymi, którzy w tym czasie licznie przybywali do Palestyny, a później do Izraela, ale jednak faktycznie byli oni fantastycznie wykształceni, mieli ogromną wiedzę historyczną, literacką, mieli ogromną też wyobraźnię zasiloną tą polską niepodległością, polskim odzyskaniem niepodległości i ta wyobraźnia sprawiła, że oni również marzyli, odważyli się marzyć o tym swoim kraju. No i faktycznie do tego doprowadzają. Wręcz możemy powiedzieć, że sposób funkcjonowania organizacji sionistycznych, ale nie tylko sionistycznych, żydowskich w przedwojennej Polsce później przenosi się do Izraela. Partie polityczne również mają swoje przełożenie na to, jak ten młody Izrael później politycznie funkcjonuje. No i oczywiście te znane postaci, czyli liderzy i lewicy, i prawicy, Ben Gurion i Begin i wielu innych polityków. Zresztą do dzisiaj przecież rodzina premiera Netanyahu też ma korzenie w Polsce. Możemy powiedzieć, że cała izraelska prawica właściwie została ukształtowana przez polskich Żydów. Także to jest ten ogromny wpływ właśnie polityków i osób wysoko postawionych w kraju. Ale ja w tej książce właściwie chciałam pokazać te pomniejsze historie, bo to one wydały mi się ważne, te prawie ledwo słyszalne, a przecież takie, których już właściwie niedługo nie będzie, bo to są dzisiaj już starsze osoby, które niedługo od nas odejdą i bardzo chciałam wysłuchać tych historii i je zapisać, bo to one pokazują, na ile ten polski gen został przeniesiony wraz z nimi samymi. No właśnie, w pani książce niezwykle ciekawe jest takie wyczuwalne bardzo mocne napięcie pomiędzy tym, co nazywa pani takim podskórnym przywiązaniem do kraju pochodzenia, związanym z zapachami, smakami, obyczajowością, jakimś systemem zachowań, a tym, że alije nie były do końca dobrowolne, znaczy, że gdzieś w ich tle były traumy. Największa oczywiście to ta trauma zagłady, która jakimś cieniem się kładzie na wszystkich wspomnieniach z kraju pochodzenia. Jak to dokładnie wygląda? Jak pogodzić ze sobą przywiązanie do smaku i zapachu ze świadomością traumy? To jest taka dwoistość, która tutaj w tych relacjach dominuje, bo z jednej strony każda z tych alii, które dokonywały się w różnym czasie historycznym, każda z nich dzisiaj inaczej opowiada o swojej relacji z Polską, inaczej się do niej odnosi. Alia 68 roku będzie bardzo gorzka i będzie bardzo z przykrością wspominała ten czas, zwłaszcza swojego wyjazdu. Alia Gomułkowska to zwykle osoby, z którymi rozmawiałam, to zwykle dzieci, które właśnie wyjeżdżały tam mając te 7-8 lat i mają niesamowicie pozytywne wspomnienia z Polski, takie dziecięce wręcz, i oni te pamięć o Polsce będą właśnie wręcz idealizowali i będą wracali do tych dziecięcych obrazków, które zapamiętali. Z kolei oczywiście alija powojenna to ta ogromna trauma, o której pan wspomina. No i te przedwojenne, które bardzo mocno mówią o antysemityzmie przedwojennym i o sionizmie z drugiej strony, które pchały ich rodziców do tego, żeby wyjechać. Natomiast jest jedna rzecz, która łączy te wszystkie postaci, niezależnie od ich stosunku uwarunkowanego tymi historycznymi zaszłościami. To jest mianowicie to, że oni wszyscy mówią kochamy polską literaturę, polską kulturę, polski język. Naszą ojczyzną jest język polski, to też jest bardzo ważne, że są ogromnie zakorzenieni w języku, mają do niego ogromny szacunek i mówią tym pięknym, przedwojennym polskim językiem. A z drugiej strony mają duży żal do Polaków jako ludzi. Tak jakby trochę dzielili doświadczenie kraju na dwie części, na właśnie kulturę, historię, literaturę, muzykę, do której mają ogromną estymę, oraz ludzi, na których się zawiedli. I to zwykle są bardzo takie konkretne, jednostkowe historie, które każdy z nich opowiada. Oczywiście są też pozytywne historie, ale zwykle nasza natura ludzka jest taka, że te negatywne bardziej zapadają w pamięci i jedna rana potrafi być głębsza niż wiele pozytywnych doświadczeń. Żydzi środkowoeuropejscy wytworzyli też swoją własną, bardzo specyficzną kulturę, od religijności, literatury, przez muzykę, po kuchnię, tylko że kiedy dzisiaj się mówi o kuchni izraelskiej, jest to raczej kuchnia sefardyjska, często nie różniąca się wiele od innych kuchni bliskowschodnich. Co stało się ze słynną kuchnią polskich Żydów na przykład? Na ile ona jest obecna w Izraelu? Można powiedzieć, że właściwie obecna jest w domach już tylko i wyłącznie, aczkolwiek w Tel Awiwie przy ulicy Dizengoff znalazłam jedno miejsce, gdzie mogę jeszcze zjeść rosół w skreplach i skosztować gęsich pipek. Natomiast ciężko jest znaleźć dzisiaj tą faktycznie nie tylko aszkenazyjską kuchnię, ale też muzykę, czy na przykład jidysz, czy literaturę jidysz, czy też muzykę klezmerską można dzisiaj wysłuchać, no ale tylko w jakichś takich niszowych klubach dla hipsterów, którzy akurat bardzo się tym interesują. Dzisiaj ten kraj jest głośny, jest bardzo śródziemnomorski, rozgadany, także europejskość w Izraelu mam wrażenie trochę zanika, albo po prostu już tak stopiła się z tym lokalnym krajobrazem siłą rzeczy, co nie zmienia faktu, że dzisiaj bardzo wiele osób, kiedy mówię, że jestem z Polski, bo zwłaszcza młodych odpowiada, no tak, my tutaj wszyscy jesteśmy z Polski, moja babcia, mój dziadek, moja ciocia. Ja się właściwie nie spotykam nigdy z jakimś negatywnym komentarzem. Raczej ludzie pozytywnie się do tego odnoszą. Kto chce odbyć razem z polskimi Żydami tę podróż, niech przeczyta Pola Nin z Polski do Izraela. Autorka Karolina Przewrocka-Aderet była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby jesienne wieczory nie kończyły się wraz z zachodem słońca, wejdź na Allegro i znajdź sobie energooszczędne żarówki Philips i lampkę, przy której usiądziesz z książką i kubkiem herbaty. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprasza na koncert piosenek Kory Jackowskiej Kora. Wystąpią Szymon Butor, Natalia Cwajna, Nikola Krauze, Małgorzata Chruściel, Dominik Rybiałek. Program pierwszy Polskiego Radia, sobota, 26 października, tuż po godzinie 21. Zapraszamy. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Malajkat.